سليمان عليه الصلاة والسلام واقعا الله بيانولا او دا غید جهاد فی سبیل الله سرا د مینی ذکر الله رب العزت کو چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د جهاد فی سبیل الله سره سمر مینا او محبت وی او دا د غمینه او محبت انداز دی چې د نبی علیه السلام د مدینه منوره لس کال پوره زندگی په جهاد فی سبیل الله کې تیر شوی. سلیمان علیہ السلام د جہادی اسباب او آلات او معائنہ کو لدا سنو اس دے دے کہ رب العالمین داغوی د امتحان نفس داغوی دیو بلی دعا ذکر کئی. قال ویلیو حضرت سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی اے زما ربا ما تبخنو کے د بخنه او استغفار غوښتو د پاره دا ضروری نه دګنی چې ګنا دی وی زګدا بار بار تاسو اوریدل چې زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې انبیا علیهم الصلاۃ والسلام د وړو د لوی ګناهونو نه پاک وي. داغي باوجود چې نبی استغفار او بخنه غواړي دې سره داغي درجات نورم بلند کیږي. قال ویلیو حضرت سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی اے زما ربا ما تبخنو کی وحب لی ابخ ما تملکن داس بادشاہی لا یمبغی چیاغ مناسب نوی لی احدن یوتن تا من بعدی زمان پس دیکھ در تداخی چې دنیاوی بادشاہانم بادشاہی غواړي او نبیم بادشاہی غواړي او دیو دنیاوی عام انسان او شخصیت د بادشاہی غوښتو مقصد خپل خواهشات پوره کول وي او ظلم زیاته کول وي مال او دولت جمع کول وي. نبی کا مال غوښته چې هغه جهاد او الاسباب دی اسونه دي او نبی کا بادشاہی غواړي نو دې د پاره غواړي چې د الله قانون او د الله طریقه په عمل کې جاری کړي. نو د نبی بادشاہی دې اعتبار سره نو لکه څنګه د عامو بادشاهانو وي او په دغه نیت باندې بادشاہی غوښتل د انبیاء علیه السلام غوښته لکه حضرت سلیمان علیه السلام دلته وی وهب لی ملکن او بخ مات ملکن داس بادشاہی لا یم بغیل احد چنوی مناسب یوتن تا زمان پس او دا بادشاہی غختل طول موجزتنو نبی موجزت دید پارا غواڑی چی خلق داغی دا وجن پا ایمان او ہدایت کرا دن نشی. او دا سلیمان علیہ السلام بادشاہی طول وم موجزانا لکا پا ہوا بادشاہی وا پا پیریانو مارغانو بادشاہی وا دا مارغانو پا خبرو پا پویدو نو دا آغا دا حکومت و بادشاہی ٹھول موجزہ موجزہ نبی موجزہ دی دا پارا غواڑی چی خلکو تا دا ہدایت و دا ایمان اللہ رکلاوشی. او با خیمات یودا سی بادشاہی لا یم بغیل احدن چی نوی مناسب یوتن تا منبادی زمان پس یعنی زمان پا دی زمانہ کی یعنی داس بادشاہی غختا چې دغه وخت کې داس بادشاہی بل هچا ته ملاو نشي. دانګلی چې تر قیامت پورې داس بادشاہی دی وی چې داس دې بل چا ته ملاو نشي. ذکر روایات او کراغلی دا غي چې کوم بادشاہی او عادتین او سمر سیوا الله رب العزت معجزات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تور کړی. کم معجزات چنور انبیاء علیہ السلام تا ملاو داغی پا مقابلہ کی زیاد معجزات نبی علیہ السلام تا ملاو. حدیث پاک کرا غلیو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلوی چی بیگا شیطان را غلیو او مارونیو نمائی را دو کا چوی تڑم دا مسجد نبوی دا دیستن سرا او ساری ور سره تاسو مګورئ د مدینه دا ماشومان ور سره لوبي وکي او ما ته د خپل رور دوار آیا د شوا رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لاحد من بعدي د پیریانو دنیو او د دای د تړلو دا حکومت او اختیار الله نبی علیہ السلام ته ورکړو. قال ویلی سلیمان علیہ السلام رب اغفر لي اے زما رب بخنو کی ماتا وهب لي ملكا او بخ ماتا بادشاہی لا ينبغي چی اغا مناسب نوی لی احدن یوتن تام بادی زمان پس زمان پدی زمانک انکا بیشکا تا انت الوحاب تی بخن کے دا ہر یوشی ورکول والا او بخل والتی وحاب مانو دا ارشی ورکول والا انکا بیشکا تا اللہ انت الوحاب تی دا ہر یوشی بخل ورکول والا اللہ و ایما داغوی دعا قبول کا او بادشاہی میں ورتور کا فسخرنا له الریح تابع کڑے و منگا ددی سلیمان علیہ السلام نپارا ہوا تجری چدا ہوا بتلا بے امری ہی پا حکم د سلیمان علیہ السلام رخا ان پا نرمی سرا حیث و اصواب دا کمزے چی با اغ ارادہ لرلا حیث و دا کمزے اصواب چیرا دب لرلا حضرت سلیمان علیہ السلام دیدے کہ گورا وی نرمی سر بتلا او مخ کی سور انبیاء کی در لتیرو تیزی سر بتلا دادا حضرت سلیمان علیہ السلام دا حکم تابیوا کاغی بوی چی تیز زنو تیز بتلا او کوی بی چی نرمی سر زنو نرمی سر بتلا لکہ سور انبیاء او گورای ال تید ہوا صفت ذکر کرو تیزوالی سر واللسم پارکی سور انبیاء رازی داغی آیاتی کریمو گو رئی یو اتیائم فرمائی ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بی امره الی الارض اللتی بارکنا فیها ولی سلیمان الریح اللہ وی حضرت سلیمان علیہ السلام تا وا مطابق لیوا عاصفتن تیز بروانوا عاصفتن تیز ہوا توئی عاصفتن تیز بروانوا تجری بی امرہی اوتلب پا حکم دد الی الارض اللتی ازمک حاغتا بارکنا فیہا چی مونگ خیر و برکت چول دے پاغی کی ندل توی عاصفتن ال توی رخان عاصفتن مانا تند او تیزا او در رخان مانا نرما نباز علماء تدبیق دا سکڑے چی دا رخان پدی تبار وہو با تیزا خوزنی وقت تیز یوشے چی الوز یوزی نو سفر کی تکلیفی نو وی تیزا باوا وہ سفر پہ پہ گڑ وڑو لنا دا تیزوالی دا وجنا سا پریشانی بنوا فسخرنا له الریح تابیکڑی ومونگ داغ دا پارا ہوا تجریب امری ہی چروان بوات لب پا حکم دا سلیمان علیہ السلام رخا ان پا نرمی سرا یعنی تلخو بتیزا خدا غید تخت اغوڑل بد نرمی پا حالت کیو لکتیس چیزنی وقت سڑے گلبیگی سفر پی گڑ وڈ کی حیسو دا کمزے اسواب چیغب اراد لرلا وشیاتوینا و شیطانان می ورت تابی کریو شیطانان ورت اللہ تابی کریو کل بنائن او دا ٹولو عبادی بے جوڑول زن پا بادو جوڑولو کی لگی آو لکہ سورہ سبا کی در لطیر شل یعملون لہو ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور الراسیات مختلف کارونے چکول داغی ذکر سورہ سبا کی در لطیر شل و الشیاطین آو شیطانان مورت تابی کڑیو کل بنائن دا ٹولو آبادی جوڑ ان کی وغواس او غپے بے والے پسمندر کے دمل غلو رود رستو د پارا سپدی مقررو چی بس غپی وحی او د سمندر او د بحر نمل غلر رو باسی او سپدی کی اختو چی عبادی جوڑا وی زکر لوی لوی لخ کری وی لوی حکومتو او عبادی چکل ضرورت وی نو جوڑو لی ناروان ری او چکل ضرورت نشتا عبادی جوڑے نو روایاتو کی راغلی دی چا پیسی چی اللہ گڑ وڑی او وی چی پزی او پکارو نلگی نا پدی ابس و عبادو کیو لگی و آخرین و نور شیطانانو مقرنین فی الاسفاد چتڑ لشیو پزنجیرونو کی کمو چی نافرمانیو کپ بیڑو زنجیرونو کی تڑی لی پراتو و آخرین و نور شیطانانو مقرنین چتڑ لشیو فی الاسفاد پزنجیرونو کی اللہ ورتویلیو حاغا عطوا اونا دازمونگا ورکڑ دی دازمونگا بخشش دی دا سچ در تا ملاو دی دامونگا در کڑی او دی که رد دی پا یہودیانو او پا غبی دینو ڈلو چه غی حضرت سلیمان علیہ السلام بدنامولو وی العیاض باللہ دی ساہر دی او دا سچ کئی دی سحر پزریه کئی زکا دی شیطانانو تابی کی دل د معجزي او د کرامت د وجنموي نو کله د سحر او د جادو د وجنموي لکه د اباز باطل پرس اکثر شیعگان روافض او سوق چرای پسی دا غندا او غلط پیران ملنګان روان دي زنی وختیم شیطانان تابع کړي کارونه پکای کارونه پکای علماو په کتابونو لیکلي دغه خلق پلیتو کی ګرځي غند کارونه کوي او کفریات او شرکیات کوي سمره چه سڑه گنده عقیدو خاونوی نو ده شیاطوی نو ده سره محبت او تعلق جوڑه گی او بیا ده غلطی چلی ملی پخی کی نو ده شیطانانو یو مشر ده قبضه دلان نراولی ناور تس کسان والا کی او ده غلط او گنده پیر ملنگ نجومی چه اغا پیریانو تسوی نو اغای کئی او کنی منی نو ده اغا مشر پزری قتلی نو بیا کلت ناستی او تالوی ستامخ کی بتاوی ضرور غرزیگی زکا آغا کینو لی چت کی چی سوکراشی زبو هم تاویز شوی تی رو غرزو نوالوی دایو خمی در لگور رویستو او در بانی نورم دی خدور دور پیسی بدی لگی نو بس آ خلق پدی طریقی گمراحان کی چالوی استاد بالخ دلان دے دے نو چلارشی شیعتوی نلوی شابا چی دے رسی چی تا سودا سی کڑی وی شیطانان پدی طریقہ تابی کڑی وی د سحر او د جادو د وجنا اللہ وی هذا عطواؤنا هذا عطواؤنا دا بخشش دی زمونگا هذا عطواؤنا دا بخشش دی زمونگا او سید شید دا پیریانو سی عاملانم وی علماء کرام سی عاملان وی چال سی تکلیف وی اگر دا قرآن و سنت عالمان وی پا اگر طریقی غیل رکی مونگتا استازانو بویچ یوزل یولوی عالم ترشیو زمونگ در استازان استازو مولانا حسیننی نور اللہ مرقدهو وی داغسر یوزی بان روانو نمونگ تیوی شاب مسلیو گرو روی تاسم نفلنو که مونگ تیوی مونگ مکلوی معوزتینو آئے بیا مونگو لوی حضرت سیب دا خطاسو دا معمول لخلاف حکمکو وی دلتا یو غلط پیر دا طول علاقه دا سحر دلان دروستی مونگ دا اساتذو ناوری دلی چی ابتدا کی دا تبلیغ دا کار شروع شنو بریلیانو بانی دیر بدو لگی دو ندائی چی بس مرکز کی پخول دا تبلیغ والاو دوستانو دا پارا نو آغا غلطو گندو مشرکانو با دا غلطو سحر پا ذری پائے کی ورطا دا پیریانو پا ذری گندگی واشونا نو بس آغا ریبانان مجبور شل داغی مقابل کی صحیح عاملانموی صحیح عاملانموی دا پیریانو هذا عطواؤنا هذا عطواؤنا داد بخشش زمونگا فمنن احسان کوا پچابان چخو خدشی او امسک یا بندوا بغیر حساب بلا حساب کتابا بس دامونگ تال عرص درکڑی پچاچ احسان کے سول ورکے نتال اجازت پہ او کچان بندے او امسک یا بندوا بغیر دی صاحب کتابنا و ان لہو بے شکد دی سلیمان علیہ السلام نپارا عند نازم سرا لزلفا خامخا نزدیکت و حسن مآب او خیست زید ورتلو دورتلو خیست زید. اس در مواقع ذکر کئی دا حضرت ایوب علیہ السلام مخی دا پلار او دا زوید داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام واقع ذکر کا چی دا دوار پیغمبرانم و بادشاہانم او دا غی باوجود چی پیغمبرانم دی بادشاہانم دی امتحانات پی راغلیو. اس دیو نبی ذکر کئی چی غطا اللہ دیر مال و دولت ورکڑو خو سر دا مال و دولت نلوی امتحان پی راغلیو. مفسرین دلتا تاریخن لیکلی چی حیوب علیہ السلام پہ ابتدا کی دیر زیاد مالدار ہو وی دم رلوی مالداری وا چی پینز سوا خوی کل بیوی پا خواب غٹ زمیدار آگا چی دا ٹکٹر مکٹر نوی چی دو کل بیوی نو پینز سوا کل بیوی او دا سی غی سر نوکران پا زرگونو بیزی او گڑی او خانو دا غی دا پار نوکران او خادمانو گنی بی بیانوی اولادو نو رب العالمین پہ امتحان راوستو مالم تیواغستو بچیم تیواغستو ٹول ہر سا ختم شول یو بی بی ور سر پاتے شو و دیدے کہ گورا کسا خانو سے کسی میں سی جوڑی کڑی دا یادو ساتے دا سمر علماء چینیو کسی کہانے کے او دا خلق دا غیغ دروغ و خرافات اوری دا دیوری دل دا سر گناہ دا آدھا قرآن و سنت عالم نی بس زان نقیسی او کہانی کئی دا خلق کوئی پڑی ران خلقو غرزولیو چینجی پا کشیو دا دا دروغ واقعات تی دیدے کہ روح المانی او دارنگ معارف تفسیر عثمانی دی ٹولو لکلی گورا یادو ساتی اللہ پا انبیاء علیہ السلام ازمائش و امتحان راولی خواغی دا معاشرے دا پار دا کر کی نگر زی چی خلق دیتی کر کئی او خلق دی عیبدار گنی اللہ پا انبیاء علیہ السلام امتحان راولی خود معاشرے دا پارا قابل نفرت نہ جوڑے قابل دکر کے نہ جوڑے. نو حضرت ایوب علیہ السلام امتحانات راغلی اللہ تی بچی مواغستل بی او اولاد امتواغستو او اتل اسکال دے بیمارو بعض روایاتو کی راغلی او یوزل ولی بی بی ہوئی وی بعض خلقو بدام ویر دادے دادے خلقو طریقی دادر لخیم چی امتحان راشی نو دا د زړه د ازارې دو خبرې به خلق کړي. بعض خلک وې دا دې چې ګوره دا مال ته الله واغستو او دا د دنې بچو واغستل او داسې په بیمارو کې دې پس ګناه را نیولې. کله یو نیک بنده باندې دا الله آزمائش او امتحان وی الله په تکالیف راولي د خلکو خلق کلاوش سو کوئی دا په ګناه گرفتار دې سو کوئی دې فلانې کار کړي سو په دروغ جوړي نو د دې خلکو نام بیا له مسالم فلاشوي نو دا یاد ساتي سمر چی او سڑے اللہ تنیز دیوی دمر پاغ امتحانات دیر وی دا مسئلہ دا وی دا سمر انبیاء علیہ السلام سمر اولیاء کرام و نیکان خلق چی دمر اوچت مقام ترسی دیلی دا دا امتحاناتو پزریز دا امتحاناتو نپس ورت دا مقام و مرتبہ و درجہ ملاو دا سمر چی دا چا دا اللہ سر تعلق دیر وی دمر پاغیبان امتحانات دیر وی. اللہ وی وذکر عبدنا رایات کا بند زمونگا ایوب ایوب علیہ السلام دے تلس کال بیمارو یوزل ولی بی بی دا خلق گڑی وڑی وی او تا اللہ نسوالو کا نو علماء تاریخن دام لکلی وی گور زما دا صحت زمانہ او یا کالو بیماری میں صرف اتلس کالو شنو گیا تو دور تنگ شوی ترغی پوری ایوب علیہ السلام صبر و چکل شیطان داغد بی بی دا گمراکول کوشش شروع کو شیطان دا سی ظالم دے چی دے ار چالا دا آغد حال مناسب نقش جوڑائی او اللہ دے رحمو کی دے امت پا علماء بانے غید دا مکرونا فریبونا ذکر کری اکام المرجان فی احکام الجان دارنگ تبلیس ابلیس او نور و علماء کتابونو کی لکلی چی مختلف انبیاء علیہ السلام تا شیطان پا کم نقش کرا گلے آدم علیہ السلام تو سنگر آغلے و نوح علیہ السلام تو سنگر آغلے و دارنگی دے لکری چیرے بادشاہانو تا پکم ترتیب رازی پیرانو تا پکم ترتیب رازی زنانا پکمی طریقی گمراکی علماء پکمی طریقی گمراکی عوام و بادشاہان دا حغطولو مکرونا و فریبونے دا ذکر کری. نو علماء تفسیرو لکلی ایوب علیہ السلام چونکی بیمار و مال اورستی اللہ غستی و دا غبیبی با خدمت کولو نو شیطان د طبیب په شکل کې لار کې ناس دوایا نه موایا نه ځان سره یې کله شیطان دام او بس خلق نور شیطانان راتلی لاجونه ملاجونه ته کول زکه شیطان ته پته وجدا خو پدی تکلیف کړه او پدی طریقه بدا ما ترانی زی کی هغه ورته دلته یو بیمار دې کړه هغه علاج دیو کو. نو علماء تفسیر و تاریخن مختلف اقوال ذکر کړي د ور لوی ز به علاج وکم خو نظر بد غیر الله ظلم پیش کړي نور داسې د گناهونو او د شرک مطالبات او قلبی بی په توجه نکا خو صرف پیغمبر ته داسې وي چیرې د غلطه یو طبیب او استاد علاج بارک ور سرما داسې خبر او کا او هغه وی کته نظر د غیر الله په نوم ورکړي. نو حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام په دین ناراض شو چې تا د شیطان خبرو لغوږی خې وې نور به ته زما خدمت نکې او که زه روح شم نو زه به تاسل درې واب او په دغه وخت بس الله له سجده کې پریوت وې الٰه العالمینا زما خو صبر د مال او د بدن په تکالیف خو په دینی امتحانات او صبر نشم کړ. الله نے سوال کو الله دا غا بیماری لري کا الله ویز نادا ربه کله چې आवाज ورکړو خپل رب ته دعا غوښته او فریاد کړو انی مسنی الشیطانو دا چې به شکر سیدل دې مات شیطان مسنی الشیطانو رسول دې مات شیطان بنسب و عذاب. نسب نہ مراد دې دې کې امراض بدنی دي دا عذاب نہ مراد ہلاکت نہ مال او د بچو دے ګور دا مرض بدنی مللا راستیو او دا رنگی مالی او د اهل تکلیف مللا راستیو او دا ترتیب دے چې د شر نسبات ادبن الله ته نکیږي شیطان ته کی او دا شیطان ته ولې د دوارو تکلیفونو نسبت کو چې دا د رسولی زکه په یو نیک بنده چې دا کارونه راشینو شیطان په خوشحالي او دا یو محاوره ده چې څوک په یو تکلیف پتا خوشحالي کې سړی وي بس دا د در طرف لري. انی مسنی الشیطانو دا چې بشکا رسول دې مات شیطان بنسبن اغه مرض د بدن اغه امراض بدنی مات د وسوسو د خوشحالي د وجې نه رسیدلی و عذاب و عذاب عذاب نه مراد غ تکلیف د مال او د اهل له رب العالمین دعا قبول کا اللہ ورتوی اور کوز برجلی کا وہا دا خپل خپدی پدیز مکا باندې دا پوند وها نچ پوند والا اللہ چین رويستا ها دا مغتسل دا د غسل زیوے دل تولام با بارد یخوب دی و شراب او د دین اسکلی د دین اوس کا نچ ظاهرن ویلام بل نو ظاهری بیماری الله ختم کا او چکلا غوبو نه اس کلی نو باطینی بیماری الله رب العزت ختم کا او دا خی چګور دا تل سو کالو پیغمبر بیمار رے نو بغیر دا الله دا درو دا ور نبل پل نه نه لا تد سر خوگی دا باد او دا اولاد دا نشوالی په وخت کې په کوم کوم درگاہونو ګرځي لیکن دا الله نبی تل اس کال بیمار رے کم در تلاړ دے کم ور تلاړ دے د چا په حضور کې جڑا کړي او د خپل مشکل او تکلیف د پاره چاته आवाज کړي یو الله را بللې یو الله را مدد کړي بیا سر نه ګوري. قال ویلو حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام رب اغفر لي اے زما رب ما تبخنو کی وهب لي ملکن او بخ ما تملکن بادشاہی لا ينبغي لأحد جدا مناسب نوي يوتن تا من بعدي زمان رستو انك انت الوهاب بشكته د هر سب خون کے فسخرنا له الريح تابع کړي و مونږ هغه ته هوا تجري بأمره روان وو په حکم د سليمان عليه السلام روحا ان پنرمی سرا حیسو کمزے تا اسواب چی داغ ارادہ بوا وشیاتوی ناو شیطانان مورت تابی کڑیو کل بننائن دا ٹولو عبادی جوڑو ان کی وغواس او غپیوے والے پدر یاب کی دمل غلر ادر استود پارا واخرین نور شیطانانو مقرنین چتړلی شیو فل اصفات په زنجیرونو کې هاذا عطاؤنا دا زمونږ بخشش او ورکړی دی فمنن نو د دین چې دی خوښ شینو په چا باندې احسان کوا او امسک او چې دی خوښ شینو بند وای بغیر حساب بغیر دی حساب کتابا و ان له بشک د د پار عندنا زم سرا لزلفا خام خانز دی کتو وحسن مآب وخست زید ورتلو واذکر عبدنا رایات کا بند زمونگا ایوب ایوب علیہ السلام اذ نادا کلچ آواز کڑو فریاد کڑو ربه خپل ربتا دا در تخی چه گورا نبی کا بادشاہی غواڑی نو چان غواڑی نبی کا بچی غواڑی نو چان غواڑی ودام در لخی گورا سلیمان علیہ السلام سل بچی غختل نو د نبی کار د سوال او دارنگی طلب لیکن ورکول والا کل ورکی او کل نورکی سل بچی غختل یوم ملاو نشو بادشاہی غختا نو اللہ لمنظور و اللہ و لورکا دارنگی گورا نبی د بیماری د پار اللہ تجاڑی او دا اللہ چه خوخشی بیماری تی لدی کی ازنا دا ربهو کله چې فریاد کړو आवाज کړو خپل رب ته انی مسنی شیطانو دا چې بشکا رسول دې ماته شیطان بنسبن اغه مرض د بدن و عذاب او عذاب د اهل او د مال الله ورته ویلی ورکوز برجلکا او هدا خپل خپل دا د نبی معجزه چې خپل وال الله چینه رويستا هذا مغتسل وداد غسل زید بارد یخیوب دی و شراب او د دین اسکلی نو غسل کا ظاهری بیماری و ختمشی او اس کا باطنی بیماری و ختمشی و صلی اللہ علیہ وسلم.